elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wiarygodność była kluczem do zwycięstwa Andrzeja Dudy w wyborach, powiedział szef gabinetu politycznego prezydenta. Jerzy Sztur jest w szpitalu z podejrzeniem udaru mózgu. W serwisie też najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia odnośnie koronawirusa w Polsce. Kluczem do zwycięstwa Andrzeja Dudy była wiarygodność, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia szef gabinetu prezydenta. Poparcie ponad 10 milionów obywateli i zdobycie prawie 2 milionów nowych wyborców świadczy o silnym mandacie, dodał Krzysztof Szczerski. Takich osób, które zdobywają w wyborach powszechnych podwójnie urząd prezydencki nie jest dużo i to zwykle są ludzie, którzy rzeczywiście uznawani są potem w relacjach międzynarodowych jako osoby z dużym autorytetem. I to rzeczywiście zmienia pozycję także państwa dzięki temu, bo możliwości wpływu są znacznie większe. I to widać zresztą właśnie po tym, jak różne osoby dzisiaj do pana prezydenta dzwonią czy składają gratulacje. Krzysztof Szczerski zapowiedział, że prezydent przedstawi program swojej drugiej kadencji na początku sierpnia. Państwowa Komisja Wyborcza podała wieczorem oficjalne wyniki wyborów. Prezydent Andrzej Duda uzyskał 51,3% głosów, a kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski 48,97%. Przed prezydentem teraz czas budowania jedności, powiedział poseł PiS Wojciech Szarama. W każdym demokratycznym społeczeństwie są podziały polityczne i tutaj jest bardzo ważne, żeby teraz tych podziałów politycznych związanych z sympatiami do jednego, do drugiego kandydata, do określonych test programowych, żeby tego nie przenosić do rodzin, do zakładów pracy. W naszym społeczeństwie zarysował się głęboki podział, stwierdził z kolei poseł Platformy Obywatelskiej Wojciech Saługa. Polska jest podzielona. Podzielona politycznie, ale też społecznie. To widać. Miasto głosuje inaczej, mniejsze miejscowości inaczej, ludzie wykształceni inaczej, ludzie mniej wykształceni inaczej. No są głębokie podziały. Z czegoś to wynika. Frekwencja w drugiej turze wyborów wyniosła ponad 68%. Jerzy Sztur jest w szpitalu z podejrzeniem udaru mózgu. Znany aktor trafił pod opiekę lekarzy z Kliniki Uniwersyteckiej w Krakowie. Jerzy Sztur trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w nocy z niedzieli na poniedziałek z podejrzeniem udaru mózgu. Trafił tam z Nowego Targu. Aktor na Podhalu spędzał wolny czas. Według nieoficjalnych informacji w ciągu 3 dni ma być znany dokładny stan zdrowia artysty. O sytuacji poinformowała rodzina aktora, która prosi o otoczenie go ciepłymi myślami i modlitwą. Jerzy Sztur w 2011 roku był zmuszony podjąć leczenie z powodu nowotworu krtani. 5 lat później trafił do szpitala z podejrzeniem zawału serca. Wszystkie choroby udało mu się pokonać jeszcze niespełna tydzień temu w czasie Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej w Rabce Zdroju czytał książki na głos młodej publiczności. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 267 nowych przypadków koronawirusa. To o 32 mniej niż wczoraj. Takie dane podało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby lekarze uznali 241 osób za wyleczone. Zmarło 12 zakażonych. Tymczasem na świecie liczba przypadków choroby przekroczyła 13 milionów. Najwięcej ofiar śmiertelnych oraz zachorowań od wielu tygodni notuje się w Stanach Zjednoczonych. Zmarło tam 138 tysięcy osób, a zakaziło się w sumie prawie 3,5 miliona osób. Wobec wzrostu liczby nowych zachorowań w południowych Stanach, Kalifornia przywraca niektóre restrykcje. Zamknięte będą bary, restauracje, centra rozrywki, a w niektórych miejscach także kościoły i siłownie. W Brazylii liczba zmarłych to prawie 73 tysiące. Zakażony koronawirusem prezydent tego kraju, Jair Bolsonaro, zapowiedział, że będzie chciał wrócić do pracy, jeśli najbliższy test pokaże, że jest on zdrowy. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega tymczasem, że wiele krajów nie radzi sobie z pandemią, a sytuacja na świecie nie wróci do normalności przez wiele tygodni. Amnesty International twierdzi z kolei, że koronawirus zabił na całym świecie co najmniej 3 tysiące pracowników służby zdrowia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na żadnym z około 60 nadmorskich kąpielisk na terenie województwa pomorskiego nie zaobserwowano sinic i woda nadaje się do kąpieli, informuje Główny Inspektorat Sanitarny. Dane dotyczące stanu wody w kąpieliskach możemy znaleźć na stronie inspektoratu. Sanepid przypomina, że w przypadku sinic absolutnie nie powinno się wchodzić do wody. Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało agencje towarzyskie działające w Poznaniu i Gnieźnie. Zatrzymano 7 osób, m.in. kobietę, jej 2 córki i 2 wnuków, mówi nadkomisarz Iwona Jurkiewicz. Te osoby również zostały tymczasowo aresztowane. Podczas akcji zlikwidowano 3 agencje towarzyskie działające na terenie Poznania oraz Gniezna. W jednej z nich policjanci odkryli także maleńką kamerkę schowaną w czujce alarmowej. Zatrzymani są podejrzani o czerpanie korzyści z nierządu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

17 minut po godzinie 11. A teraz czas na rzeczy z domu. My zawsze co tydzień staramy się przenosić coś na wspólny stół. Ja przynoszę książki, Marcin przynosi winyle i teraz też ma, proszę bardzo. A już przekonała się troszeczkę do świata płyt winylowych? Tak, aczkolwiek ja nadal płyty kompaktowe. Teraz będzie klasyka polskiego, znów klasyka polskiego metalu. Formacja nazywa się Kat i powiedzieć, że jest bardzo ważna dla polskiej sceny muzycznej, to w zasadzie nic nie powiedzieć, bo też grupa z powodzeniem koncertowała na Zachodzie. Potem nastąpiły tam podziały. W pewnym momencie widzieliśmy na rynku koncertowym nawet dwie formacje Kat regularnie koncertujące. Można było się w tym pogubić. Natomiast teraz powrócimy do nagrania, które chyba jest największym przebojem, klasykiem. Trafiło nawet na polski top wszechczasów. Łza dla cieniów minionych z płyty winylowej. Okryta snem. Na wpół lodowata dłoń, zimny to ustał, a jeszcze niedawno ogień. Pamiętam rozkoszny wiatr, nasz tęgnący sztorm, daj mi ci moją łzę. We'll be right back. Tak w 1992 roku grała polska formacja Kat, znana także na przełomie lat 80. i 90. naprawdę w sporej części Europy. Na co ci to, Fismol? Tak, co to jest ciekawe. Co ci to mówi? To jest nagranie, które zaprezentowaliśmy w ubiegłym tygodniu w środę jako premiera. I powróćmy do niego na chwilę. Nie wiem, czy wiesz, ale w chórkach gościnnie słyszymy tatę Fismola. Na co ci to było? Ta nieprawda, która brzmi dla ciebie miło. No powiedz mi to, przecież widzę. Na co ci to było? Droga, która od początku tak zabiło. No powiedz mi to, przecież słyszę, głos ci drży. Czy ciężko tak powiedzieć w twarz szczerze? Nawet jeśli upuść cię ma, to gdzie i tak? Czy ciężko tak powiedzieć w twarz szczerze? Nawet jeśli upuść cię ma, to gdzie i tak? Koniecznie miło, gdy tak w oczy patrząc wkręcasz myśli znikąd i chcesz wyminąć, wciąż od nowa się bawić w grę. Niepotrzebna ilość, dziwne, że po takiej dawce łatwiej i milej żyje ci się. Tylko po co? Wciąż musieć pamiętać. Czy ciężko tak powiedzieć w twarz szczerze? Nawet jeśli upuść cię ma, to gdzie i tak? Czy ciężko tak powiedzieć w twarz szczerze? Nawet jeśli upuść cię ma, to gdzie i tak? Minut po godzinie 11. Fismol, na co ci to? Violetto, masz bardzo dobrą informację. Tak. Chyba 2 albo 3 tygodnie temu opowiadałam Państwu o takim miejscu w internecie, do którego lubię zaglądać, a jest to taki dział na stronie agencji Reuters, Oddly Enough, co można przetłumaczyć jako wystarczająco zwyczajny. Tak jest. Tak. I tam są dobre wiadomości, dlatego lubię tam zaglądać, ale trzeba przyznać, że nie pojawiają się zbyt często, bo tak średnio raz na tydzień. I właśnie przeczytałam taką informację o tym, że no, niezwykle inspirująca opowieść o tym, że warto czekać i warto walczyć o swoje, ponieważ w ostatnim miesiącu na półkach sklepowych w Korei Południowej pojawiły się długo wyczekiwane płatki śniadaniowe o smaku zielonej cebulki. Ale powiedz mi, czy batalia o to, żeby się one pojawiły, ile trwała? 16 lat? Od 2004 roku. Ponieważ w 2004 roku pewna firma postanowiła przedstawić swoim klientom nowy smak płatków śniadaniowych. I oni mogli wybrać pomiędzy czekoladowymi, a właśnie takimi o smaku zielonej cebulki. Przy czym firma zakładała, że oczywiście na pewno wygrają czekoladowe. No bo jak nie? No i bardzo się zdziwili. Okazało się, że jednak... Czyli innymi słowy ustawili konkurs, myśleli, że wygrają czekoladowe, wygrały inne i w końcu ich nie wpuścili na rynek. Trzeba było 16 lat walczyć. Tak, ponieważ ich nie mieli. I oni przez 15 lat starali się te płatki wymyślić, starali się te płatki stworzyć. W momencie, kiedy to głosowanie wygrały płatki, koniec końców, bo ogłosili zwycięzcę, wygrały płatki czekoladowe, no tam było bardzo dużo takich niejasności w stosunku do tego głosowania. I protestów wyborczych. Protestów, tak. Klienci bardzo ostro zareagowali na tę sytuację i walczyli o płatki o smaku zielonej cebulki przez lat, no to już 16 będzie. Firma przyłożyła się do tego, 15 lat starała się te płatki stworzyć i ogłosiła na początku minionego miesiąca, że płatki pojawią się na półkach sklepowych, co wywołało ogromną radość w mediach społecznościowych. Jako testerzy zgłosiło się naprawdę mnóstwo osób, to było prawie 15 tysięcy osób. Potrzebowano 50, więc to... Śmieję się, ale tym żyje jeden z najważniejszych krajów świata w tym momencie, jedna z najważniejszych gospodarek świata, no, Korea Południowa. To jest bardzo istotna informacja, tak jak mówiłam, inspirująca opowieść o tym, że warto walczyć o swoje. Koniec końców płatki pojawiły się już na półkach sklepowych, więc to jest ten moment, w którym można ogłosić zwycięstwo, płatki są przetestowane, blogerzy jedzeniowi tak zwani też już swoje recenzje opublikowali w sieci na ten temat. No i teraz pytanie do ciebie, czy jadłbyś? Pewnie, że tak, ale bardziej wolę takie ostre, o smaku chili. Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers doprawiliśmy troszeczkę, bo teraz uwaga, scena po napisach do historii południowo-koreańskich płatków śniadaniowych o smaku zielonej cebulki. Zapytano, Reuters zapytał znaną blogerkę tak zwaną jedzeniową Lee Soo-jung, która bardzo również czekała, była jedną z testerów tych płatków śniadaniowych. I jak jej się ten smak podoba, odpowiedziała, że ten smak jest dość zbyt łagodny jak na jej gusta. Ale mimo wszystko chyba warto było walczyć o prawo do płatków śniadaniowych o smaku zielonej cebulki. Tak jest, walczę o swoje prawa. Beastie Boys. Kick it! Za 23 minuty godzina 12:13 małpa.polskieradio.pl. Na razie w korespondencji najwięcej emocji budzą Problem, Chemical Brothers oraz Childish Gambino, czyli artyści wyraziści. Ciekawe jak będzie za chwilę. Gdyby ktoś mnie zapytał o takie moje wyobrażenie o kwintesencji muzyki z przełomu lat 70. i 80., to powiedziałabym Das Model, Kraftwerk. Mówisz, że ze Stranger Things oczywiście, no, tak mnie z tego skojarzenia. Ale to ze względu na syntezatory i w ogóle teraz kompozytorzy muzyki filmowej i serialowej bardzo często wracają do takich właśnie, takiej atmosfery w muzyce i do takich instrumentów. Ciekawe, kiedy się to zmieni, ponieważ mówiliśmy często, że lata 80. zostały skonsumowane przez popkulturę bardzo mocno. Ciekawy jestem, kiedy na białym koniu wjadą lata 90., a także pierwsza dekada już, nowego wieku. Już powoli wjeżdżają, ale ja czekam na przełom mileniów. This is love, this is love, but I'm feeling

Misiak jeszcze tłukł się o ścianę i mącił, ale przeważająca większość podniosła jednomyślny krzyk poparcia, za wyjątkiem brygadzisty Jurka, który miał jak zawsze wzrok wbity gdzie indziej, a myślowo był nieobecny. Okularnica zaapelowała do niego jako do uczciwego człowieka. Jurek skierował w nią niewidzące oko i przyznał się, że w nic takiego jak KSR nie wierzy, ale też uważa, że na razie na siłę jest jeszcze gorzej. I proszę bardzo, jak tak, to on przyjdzie i jako delegat zagłosuje ze wszystkimi. Nie. Zapanowała narodowa zgoda, wesołość, a mały począł nawet na osobiście wykonanym instrumencie w podobie skrzypiec grać melodyjnie własną kompozycję słowną o grubym sekretarzu, który przyszedł do lekarza. Akurat jak na zamówienie popłynął prąd i zabraliśmy się do nadganiania planu. Bezpośrednio po pracy pobrałem za zgodą i pismem odręcznym pakunek złożony z dwóch skrzyń drewnianych produkcji Made in Sweden, zabezpieczyłem resztę w umówionym miejscu przed ludzką zazdrością albo i złodziejstwem i udałem się pod kotłownię. Odczekałem. Jest. A następnie w odległości kroków 10-12 poruszałem się za moją wybraną kobietką, przy czym ona ze dwa razy obejrzała się, ale nie dała po sobie poznać, żeby jej było przyjemnie. I widzę, jakby nigdy nic, podchodzimy pod bloki. Domy stoją poważnie, parami albo równym rzędem, albo nawet półkolem, każda cegła mocno osadzona i przykryta tynkiem, a dalej weszliśmy między najnowocześniejsze, pięknie złożone z całych gotowych kawałków. Bo jak później miało wyjść na jaw, kobietka zajmowała sobie z dwojgiem dzieci, a także rodzicami, wygodny pokój, połączony z kuchnią, ubikacją i ogrzewany automatycznie. Wchodząc do klatki, obróciła się jeszcze raz, a po upływie jakichś 15 minut, które przestałem bez ruchu, oddając się myślom, pokazała się przez szybę w pokoju na parterze, po czym na dobre zaciemniła firanki. Następne dni pracowaliśmy zapamiętale i ile się da, nie licząc przerw w dopływie prądu, przy czym każdorazowo po pracy, o ile wychodziliśmy o czasie, udawałem się za nią pod blok w równo odmierzonej odległości. Postałem, aż szron okrywał mi brwi i waciak. Piotr Frączewski czyta powieść Świadka strajku w Stoczni Gdańskiej. Janusz Głowacki, Moc truchleje. Muzyka Piotr Mos, gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku około 11.45. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Zapraszamy do reklamy. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnes. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to! I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max.